audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, jest 22:02. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela chłodno przyjęła propozycję Londynu dotyczącą praw Europejczyków po Brexicie. Będzie zażalenie na decyzję sędziego Łączewskiego, zapowiada prezes Trybunału Konstytucyjnego. Al-Kaida uwolniła Szweda, którego przetrzymywała od 2011 roku w Mali. Bruksela chłodno przyjęła propozycję Londynu dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków, po Brexicie. Brytyjski rząd opublikował dziś oficjalny dokument do negocjacji w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Polska oceniła, że kierunek jest dobry, ale kilka spraw wymaga doprecyzowania. Główny unijny negocjator Michel Barnier uznał za niewystarczającą ofertę Wielkiej Brytanii. Potrzeba więcej ambicji, jasności i gwarancji w stanowisku Wielkiej Brytanii, napisał na jednym z portali społecznościowych. Intencja jest dobra, kierunek słuszny, ale kilka spraw wymaga doprecyzowania. Tak z kolei skomentował w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Powiedział, że chodzi przede wszystkim o zakres praw nabytych bądź nabywanych z chwilą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Londyn nie precyzuje, od którego momentu ustali nowy porządek, jeśli chodzi o zagwarantowanie praw Europejczyków. Odrzuca też jurysdykcję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To będzie problem, powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Dodał, że kontrola przyszłej umowy Brukseli z Londynem tylko ze strony brytyjskich sądów to stanowczo za mało, ale zastrzegł, to dopiero początek negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sędziego Warszawskiego Sądu Rejonowego w sprawie, której stroną jest Trybunał. Sędzia Wojciech Łączewski odroczył postępowanie i czeka do momentu, aż Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na pytanie prawne w sprawie legalności wyboru obecnych władz Trybunału. W grę wchodzi kwestia pełnomocnictwa dla radcy prawnego, który reprezentuje Trybunał w sądzie. Julia Przyłębska powiedziała w TVP Info, że sądy powszechne nie mają kompetencji do oceny ważności wyborów władz Trybunału. Podkreśliła przy tym, że udzielenie przez Sąd Najwyższy odpowiedzi na pytanie prawne dla sprawy, którą prowadzi sędzia Łączewski, może nie mieć żadnego znaczenia. Ta odpowiedź Sądu Najwyższego będzie dotyczyła konkretnej sprawy, nie sprawy sędziego Łączewskiego, czyli nie tej sprawy, w której sprawozdawcą i przewodniczącym jest sędzia Łączewski, więc też nie bardzo rozumiem. Natomiast teraz oczekujemy na postanowienie i pisemne uzasadnienie postanowienia o zawieszeniu postępowania, tak żebyśmy mogli się na to zażalić. Sprawę, w której decyzję podjął sędzia Wojciech Łączewski, wytoczył Trybunałowi jeden z biznesmenów. Al-Kaida uwolniła Szweda, którego przetrzymywała od 2011 roku w Mali. Szwedzka minister spraw zagranicznych Margot Wallström poinformowała, że Johan Gustafsson wrócił dziś do domu. Sytuacja, w której znalazł się Johan, bardzo nas poruszyła i od kilku lat podejmowaliśmy różne kroki na rzecz jego uwolnienia. Kilka godzin temu Johan wylądował w Szwecji, towarzyszyli mu przedstawiciele naszych władz. Już na lotnisku spotkał swoich najbliższych. Witam Johana w domu. Mogę powiedzieć, że zważywszy na okoliczności, jest on w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. Nie wiadomo, czy szwedzkie władze zapłaciły okup za swojego obywatela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na jutro bez deszczu w całej Polsce, będzie też cieplej, 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Toruniu, 23 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Łodzi, 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Maniak po ciemku. Witam Państwa, Wojciech Mann i od razu zaczynam od nagrania. O, nie jest ono nowe za bardzo, ale u nas się tutaj w Maniaku po ciemku nie ścigamy z nowościami, po prostu gramy to, co wydaje mi się podoba się słuchaczom tej audycji. Kanadyjski wykonawca, nietrudny do rozszyfrowania i dobrze znany wszystkim maniakom, ciemniakom, którzy słuchają moich wyborów muzycznych w tym programie. Love. Ten utwór zatytułowany był Memory Pain, a płyta cała opatrzona jest złotą myślą, może trochę zagadkową, ale jednocześnie bardzo prostą w swoim przesłaniu. Ta myśl brzmi, tłumaczenie na polski, tak: człowiek ma prawo błądzić, a krowa ma prawo muczeć. No właśnie, trudno dyskutować z tym stwierdzeniem. Ale granie było przyzwoite i być może niektórzy z Państwa już się zorientowali, że mamy do czynienia z kanadyjskim gitarzystą, wokalistą Patem Traversem. Płyta nosi tytuł, no, idealny do maniaka po ciemku, bo brzmi on Blues Tracks, czyli bluesowe kawałki. No i tych rzeczywiście na tej płycie jest parę, nagranych przez Traversa zasadniczo w takim klasycznym składzie: gitara, bas, perkusja. No i wokal, pojawiają się czasem dodatkowi muzycy, ale trzonem tym muzycznym całości jest właśnie to trio. I w jego wykonaniu jeszcze przed nami Calling Card Blues oraz Mystery Train. Try and heat up more of this. Calling God blue. I've got the calling God blue. Got the calling. Niektórzy, może niezbyt przychylni temu gatunkowi krytycy, uważają, że blues to jest swoiste getto muzyczne, w którym kolejni artyści powielają pewne istniejące od lat schematy i poruszają się w takim magicznym, zaklętym kręgu, niespecjalnie mając ochotę poza ten krąg wychodzić. No i oczywiście szukają artystów, którzy wytyczają nowe kierunki, którzy mogą być przyszłością bluesa. Zdaniem niektórych do grupy tych, którzy mogą określić nowe kierunki w bluesie, jest Benjamin Booker. That I had before. I know things have been hurried since I came through your door. It's the same questions that I had before. Can I just make it easy? Can I run anymore? Maybe all I need is a little motivation. If I want it, I can have it. If I want it, I can have it. Maybe all I need is a little motivation. If I want it, I can have it. If I want it, I can have it. It's the same thoughts that leave a man with no home. Can I find something better in my face? Motivation to tytuł tego utworu. Czy to jest przyszłość bluesa? Nie wiem, być może, ale jedno jest pewne, że Booker potrafi uciekać od schematycznych rozwiązań. Jest tutaj trochę bluesa i trochę soulu, jest elektronika, jest pewna nowoczesność i przede wszystkim jest klimat. Nastrój tych jego piosenek jest dość charakterystyczny i ta druga płyta, z której właśnie korzystam, która się niedawno ukazała, pokazuje potencjał tego młodego artysty. No cóż, trzeba go posłuchać. To jest album zatytułowany Witness I z niego dla Państwa wybrałem jeszcze dwie kompozycje: The Slow Drag Under i Kerry. Oto w Maniaku po ciemku Benjamin Booker. Feels like the roof. Słucham tak sobie tej nowej płyty Bookera i nie jest to nowa ani odkrywcza refleksja i właściwie powtarzam to w moich audycjach już od niepamiętnych czasów z uporem maniaka, że jestem przeciwnikiem tego katalogowania, tego szufladkowania. Po prostu ważne jest, czy muzyka coś nam robi, czy wywołuje jakieś emocje, czy pogłębia jakiś nastrój. I ta płyta Bookera świetna, mimo że mogą znaleźć się tacy, którzy powiedzą, no nie, ale to nie jest prawdziwy blues, a my tylko słuchamy prawdziwego, a są wzorce tego. Nie, proszę Państwa, ważne jest, co nam sprawia radość, przyjemność i porusza nas wewnętrznie. Nie patrzmy na mody, nie patrzmy na to, co niektórzy przyklejają sobie na czole czy na okładce płyty i słuchajmy. I to jest ważne. No a w sumie gdzieś tam pewien kanon, czy pewien zestaw, nie wiem, brzmień, rytmów, który nam odpowiada, składa się na repertuar na przykład tej audycji, bo tu nadaję wyłącznie tych artystów, których lubię i którzy mnie tę przyjemność sprawiają. Jednym z nich jest Lucky Peterson, który nie po raz pierwszy, nie po raz drugi pojawia się w Maniaku Pociemku, tym razem koncertowo. All right, it's showtime, ladies and gentlemen. All the way from Dallas, Texas. Put your hands together. Come on, warm them up. Give it up for Mr. Lucky Peterson. Try something new. Everything I tried, nothing was better than you. I'm back again. sucker. You don't have to worry what shape I'm in. Study that tell y'all, back again. Do y'all. I said, how y'all doing? Ladies and gentlemen, Mr. Sean Kellerman, give it up for him. On bass, Mr. Tim Wace, give it up for him. On drums, Mr. Raul Grandez, give it up for him. Wow. Back again. Jestem z powrotem tutaj. A tutaj to znaczy w Berlinie, bo to był koncert w 2012 roku w berlińskim klubie, gdzie Lucky Peterson wystąpił ku zadowoleniu publiczności. Wykonał m.in. utwór Trouble. Song of ours. trouble. Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble. Trouble been dogging my soul since the day I was born. Worry, worry, worry, worry, worry, worry, worry, worry will just not leave my mind alone. But you know what? She won't let me go. She won't let me go. She won't let me go. Oh, no, no, no. She won't let me go. Hey, you know what? She won't let me go. She won't let me go now. Trouble. Trouble, trouble, trouble. All trouble, y'all. You know what? Every time I get on my feet, she come and knock me down again. Oh, yes, you do. Worry. Said I'm worried. Oh, oh, oh, I'm worried, y'all. It looks like worry is my only friend. But you know what? Person say fabulous. Do we sound all right? Oh, y'all gotta make some noise. We're doing a DVD, y'all. Hey! My baby, she won't let me go. Midnight hour. Oh, you know I love you, baby. don't want nobody but you. Hey, babe. I said, hey, baby, you made me want to get a drink of water for you, girl. I want to cleanse myself. Hey, baby, oh, baby, oh. I love you, girl. Ooh, hey baby, ooh, oh, hey baby, ooh, ooh, oh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Zakończymy dzisiejsze spotkanie raz jeszcze spotkaniem z Luckym Petersonem, który popisze się teraz jako gitarzysta w takiej wiązance bluesowej, długiej, ale pokazującej, co on z tą gitarą potrafi robić. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.